دل بتا ہے آمد زیبا حبیب نزد اعلی حضرت دل بتا ہے آمد زیبا حبیب نزد اعلی حضرت چشم تمنا محو سراپا حامی سنت اعلی حضرت چشم تمنا محو سراپا حامی سنت اعلی حضرت دل میں بتاوے تیری دعائی کسے کرے پر یاد